Thank you. Reykjavik już wiemy, że słuchaj to od ponad godziny, a teraz Vik nam się zameldowało. Na grupie, na znanym portalu społecznościowym Jak na Islandii jesteśmy muzycznie i nie tylko tu na Islandii zostaniemy. Jeszcze do tej pory niepublikowane utwory z Rival Johanna Johanssona, które nie znalazły się ani na ścieżce dźwiękowej, ani na score do filmu. Dzięki wielkiej uprzejmości przyjaciółki Leny z Berlina mogę wam dzisiaj zaprezentować Johan Johansson, za którym nadal tęsknię i ciągle nie wierzę, który nas zostawił 9 lutego tego roku. Johan Johansson i Arrival. utwory Johanna Johansena, które nie ukazały się do tej pory ani na ścieżce dźwiękowej, ani na albumie z kompozycjami ilustracyjnymi, czyli tak zwanym score do filmu Arrival. Bardzo premierowo Po ciemnej stronie mocy. Czekamy jeszcze ciągle na kompozycję z filmu Mother Darrena Aronofskiego, które też mają się ukazać na albumie, i to też jest muzyka ilustrująca, więc kto widział, ten wie, a kto nie widział, natychmiast proszę obejrzeć film Mother, bo to pozycja tak zwana obowiązkowa, i to nie tylko muzycznie przecież. Sonlux, May, Robot Koch, James Blake, troszkę muzyki nam jeszcze zostało do godziny drugiej Po ciemnej stronie mocy. Find a clearing to wrestle in the dark. Then maze among the lights, see the notes that emerge in the face. It's time to quit the race. Carry nothing forward, for we owe it to ourselves to bury yesterday, leave it quaking in the earth. If we don't know what we're speaking, and we are not who we've been, we're only waking from a dream of the God in our breast. How will we be in that waking? How will we be in the womb? We may all begin aquatic, but we leave only dust from our bones. Thank you. for your body to be freed, replaced. Just a phantom muse. What was the form, the flesh, the feet, the face? Nowy album Sonlux, Brighter Wounds, coraz bardziej do mnie przemawia. Here it ends. No one's gonna shed a tear. No need to shout. Just to stand a silence.

Ta lipuna nam się zmieściła. Warm my heart. 6 minut do godziny drugiej nam zostało i czas powolutku, bardzo powolutku, ale się żegnać. Za tydzień słyszymy się znowu. Mamy już marzec. Miejmy nadzieję, że wiosna całkiem niedługo przed nami. 534 wydanie Ciemnej Strony Mocy powoli za nami. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl. Proszę dać mi moment, bo dzisiaj ważny dzień dla mnie i dla Totusia. Pojawi się i ta z dzisiejszego naszego spotkania i sprzed tygodnia również niedługo. trójka.